trójki. Otwarta, ciepła, niezwykle aktywna osoba Olgierd Łukaszewicz wspomina zmarłą tej nocy Krystynę Sienkiewicz. Od 3 lat NATO obserwuje nasilenie rosyjskiej kampanii propagandowej. Na okupowanym przez Rosjan Krymie znów można słuchać ukraińskiego radia na falach ultrakrótkich. Nie żyje Krystyna Sienkiewicz, aktorka estradowa, teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa. Pojutrze skończyłaby 82 lata. Krystyna Sienkiewicz była miłą, otwartą, ciepłą i niezwykle aktywną osobą, mówi prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz. Krystyna Sienkiewicz należy do bardzo specyficznego pokolenia, które wniosło kulturę studencką do obiegu. Poprzez STS, poprzez Agnieszkę Osiecką, poprzez Andrzeja Jareckiego. Ich gust, ich sposób traktowania sceny dosyć swobodnie, na przykład musicali Niech no tylko zakwitną jabłonie, no był rewolucją w polskim teatrze. Olgierd Łukaszewicz dodał, że Krystyna Sienkiewicz miała niezwykły talent estradowy. Jako wykonawczyni kabaretowych partii w Kabarecie Starszych Panów, czy u Olgi Lipińskiej, czy pracując z Jackiem Anczarskim, Maciejem Zębatym, stworzyła szereg mini kreacji w satyrycznym repertuarze. Polska poznała ją jako wybitną wykonawczynię piosenek na festiwalu w Opolu. Na specjalną audycję poświęconą artystce zapraszamy do trójki we wtorek po godzinie 23. Premier Beata Szydło cały czas w szpitalu w Warszawie. Po piątkowym wypadku w Oświęcimiu została przetransportowana helikopterem pogotowia ratunkowego do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest tam też Natalia Żyto. Pracownicy szpitala mówią, że pani premier cały czas przebywa w placówce, chociaż ani rzecznik, ani lekarz dyżurny nie udzielają żadnych informacji o stanie zdrowia poszkodowanej. Według procedur takie informacje może udzielić rzecznik WIP-a, a Rafał Bochenek jest raczej oszczędny w słowach, cały czas zapewnia, że nic poważnego się nie stało. Tutaj na miejscu nie widać, żeby głównym wejściem wjeżdżały rządowe samochody, nie widać, żeby politycy odwiedzali panią premier, ale są inne wejścia, którymi mogą być wprowadzani współpracownicy szefowej rządu. Wiemy, że na pewno rozmawiał z panią premier szef MSWiA Mariusz Błaszczak i on mówi, że Beata Szydło jest obolała, ale ma dobre samopoczucie. Dziękowała za okazane wsparcie i życzliwość, a słowa otuchy płyną do pani premier na portalach społecznościowych. I właśnie na Twitterze napisała ona, że czuje się dobrze. Natalia Żyto, Polskie Radio. Od 3 lat NATO obserwuje nasilenie rosyjskiej kampanii propagandowej. Rzeczniczka Sojuszu poinformowała, że akcje dezinformacyjne przybrały na sile od czasu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Natowskich dyplomatów i wojskowych coraz bardziej niepokoi wykorzystywanie przez Kreml stacji telewizyjnych i portali internetowych do szerzenia propagandy. W odpowiedzi na zalew nieprawdziwych informacji Sojusz stworzył specjalną stronę internetową. Rzeczniczka NATO poinformowała, że zamieszczono na niej 32 nieprawdziwe informacje podawane przez Rosję dotyczące sojuszu. O tym, że Moskwa wykorzystuje media, by szerzyć propagandę, zakłamywać historię i dzielić kraje Europy, mówią także unijni politycy. Istnieje obawa, że władze na Kremlu nasilą jeszcze akcję dezinformacyjną przed zbliżającymi się wyborami we wspólnocie. Za miesiąc odbędą się wybory parlamentarne w Holandii, w maju Francuzi wybiorą prezydenta, a pod koniec września do urn pójdą Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na okupowanym przez Rosjan Krymie znów można słuchać ukraińskiego radia na falach ultrakrótkich. Ukraina uruchomiła maszt radiowy wysyłający sygnał na półwysep. Audycje nadawane są po ukraińsku, ale też krymsko-tatarsku. 150-metrowy nowy maszt nadawczy zbudowano we wsi Czongar w obwodzie chersońskim. Nadajnik FM rozpoczął transmitowanie ukraińskich stacji na części terytorium Krymu, m.in. w okręgu Dżankoj oraz Krasnoperekopskim, a także częściowo w Symferopolskim. Ukraińskie radio. Ukraińskie radio znów jest słyszane pod Symferopolem, donoszą słuchacze. Jeden z nich jako dowód umieścił w internecie nagranie ze swojego samochodu. Oprócz programu państwowego na terytorium Krymu z nowego masztu rozpoczęto nadawanie fal posługującej się językiem tatarskim stacji radiowej Mejdan. W najbliższych planach emisja sygnału jednej z lokalnych chersońskich rozgłośni oraz Radio Krym Reali. Oprócz audycji w języku ukraińskim i tatarskim słuchacze na Krymie mogą też posłuchać muzyki w języku ukraińskim. Od kilku miesięcy bowiem 1/4 utworów nadawanych w radio powinna być wykonywana po ukraińsku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis trójki.

75 lat temu, 14 lutego, naczelny wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Dowództwo powierzył generałowi Stefanowi Roweckiemu. Żołnierze, nie zapominajcie o tym nigdy, w służbie czy poza służbą, że cały naród jest spatrzony w was i że liczy on na was. W radiowym archiwum zachowała się przemowa generała Sikorskiego, zarejestrowana miesiąc po tym rozkazie. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Śpiewał Eugeniusz Bodo w filmie Leona Trystana Piętro wyżej. Od premiery tej komedii mija 80 lat. 12 lutego 1943 roku w Lasach Choinowskich w Stefanowie koło Piaseczna Niemcy rozstrzelali 70 osób, w tym inżyniera Zygmunta Słomińskiego, przedwojennego prezydenta Warszawy. W nocy z 13 na 14 lutego 1945 roku alianci przeprowadzili nalot dywanowy na Drezno. Zginęło około 25 tysięcy ludzi, głównie cywilów. Do dziś trwa dyskusja historyków na temat celowości tych nalotów. This is the Voice of America, Washington DC, signing off. 70 lat temu, 17 lutego 1947 roku, rozgłośnia Voice of America rozpoczęła nadawanie audycji po rosyjsku do ZSRR. 35 lat temu po demonstracjach w Poznaniu i starciach z milicją zatrzymano 194 osoby. Jeden z demonstrantów, dziennikarz Wojciech Cieślewicz, zmarł pobity przez funkcjonariusza ZOMO. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. 17 lutego 1983 roku przed sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego zakończył się proces twórców podziemnego Radia Solidarność. Zbigniew Romaszewski został skazany na 4,5 roku więzienia, a jego żona Zofia na 3. W kalendarium przedstawionym przez Magdę Karczewską była mowa o bitwie pod Stoczkiem. W dzisiejszej audycji powie o niej więcej profesor Michał Kopczyński. Rosjanie, lekceważąc słabe ich zdaniem siły polskie, maszerowali na Stoczek dwoma leśnymi drogami. Dwernicki ustawił swe siły na wzgórku pod miastem, kontrolując wyloty obu dróg. A co poza historią o zwycięskiej bitwie z Rosjanami? Nasza domena kiedyś to były teczki, to były sprawy żołnierzy wyklętych. Dzisiaj naszym kluczem do historii tej najnowszej będą polskie rodziny. Jan Ruman zareklamuje pierwszy numer miesięcznika IPN, który właśnie wrócił po latach. A Małgorzata Nieciecka-Mac opowie o globtroterze Benedykcie Polaku. Przedsięwzięcie przecież porównywalne z podróżą Wilhelma Rubruka, potem braci Polo. Nasz Benedykt Polak znalazł się w takim towarzystwie znakomitym. Pałacyk Michlarzy dnia wola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy, bo warszawiaki fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej! Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Z tyłu za linią dekowniki, intendentura, różne umrzyki, gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych Wiara się bije, wiara śpiewa, szkoły się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwilę szafę nam posuwają. Hej, czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, jak stal. Lecz na nic szafy i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, jak stal. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, jak stal. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, jak stal. Od dzieciństwa ją znam, ale mieszkałem w Krakowie i nie wiedziałem, co to jest Pałacyk Michla, co to jest Wola Stężycznia, gdzie Jarosław Wróblewski, autor książki Gryf, Pałacyk Michla, Życznia Wola, to państwu wytłumaczy. Dzień dobry, pan. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Właśnie raz, dwa, trzy, Adam Nowak śpiewał Pałacyk Michla, Życznia Wola, bronią się chłopcy od parasola czy spod parasola. No właśnie. A powinno być Pałacyk Michlera miejsce, gdzie był wysunięty taki punkt na Woli podczas Powstania Warszawskiego, na początku, w tych pierwszych dniach. Właśnie Pałacyk Michla, gdzie weszli żołnierze parasola, zajęli go i zrobili zasadzkę na Niemców. Pałacyk Michla, ulica Żytnia, była barykada na Żytnie i Wola. Wola, czyli dzielnica i parasol Warszawy. Został nam. Tak, i batalion parasol. Właśnie takie odkrycie było to dla mnie, że parasol nie od parasola, który chroni przed deszczem, od czaszy. Albo słońcem. Tak, ale od czaszy spadochron, dlatego że żołnierze parasola byli szkoleni, przygotowywani właśnie do skoków spadochronowych. Chociaż nie skakali, ale teoretycznie była taka formacja. No i ważna postać. Właśnie dlaczego? Dlatego, że Ziutek, autor tej piosenki, on, mimo że zdobyta Gęsiówka, gdzie uwolniono 348 Żydów, żołnierze Zośki uwolnili w powstaniu, była zdobyta Pasta, to jednak Pałacyk Michla został utrwalony. 5 tygodni temu zmarł bohater pana książki. I to jest taka, sobie najsmutniejsza taka dla mnie wiadomość, bo cieszę się tą książką, ale nie do końca. Wiele osób poznaje tą postać, dla mnie wyjątkową, taką pełną humoru, ciepła, chociaż z pewnym dystansem też. Poważną książkę? Czytał, ja przesłałem rozdziały i wszystkie przechodziły przez autoryzację. Poza jednym o Ziutku Szczepańskim, który miał być takim podarunkiem, że, bo tam nie ma wypowiedzi Gryfa, ale chodziło mi właśnie, że ten Pałacyk Michla, chciałem pokazać, że Krzysztof Kamil Baczyński, że Gajcy, ale też i Ziutek był tym powstańczym poetą. Janusz Brojbrz-Lewiński, prezydent Duda w zeszłym roku go dekorował wysokim odznaczeniem państwowym, było to bardzo wzruszające wszystkie i takie ukoronowanie tego jego pobytu, bo przyjechał przecież po wielu latach z emigracji. Ale powiedzmy od początku, Gryf. Janusz Brojbrz-Lewiński urodził się 96 lat temu w Wołkowysku. Tata był naukowcem, pasjonował się literaturą, znał wiele języków i młody Janusz też był wychowany w takim atmosferze takiego humanizmu, tych rozmów. Mama była kobietą bardzo pobożną i wzrastał w takim też poczuciu, bo to bardzo istotne, pewnej tradycji wojskowości w domu. No właśnie, pan w książce przypomina o tym, że jego rodzina walczyła z Tatarami w 1200 roku, tak. Prawda? Przodkowie oczywiście. Tak, Herbu Brochwicz. I generał Janusz Brochwicz mówi o tym, że wszyscy mężczyźni w domu musieli być wojskowymi, że to było tak zupełnie naturalne. I on też, rocznik 1920, bo przypomnijmy, tak, to jest rocznik ten taki symboliczny, rocznik Kolumbów, to też musiał zostać żołnierzem oczywiście. No, rodził się po Bitwie Warszawskiej też, to też miało swój taki, ta Druga Rzeczpospolita, gdzie ta wojskowość była dużym prestiżem. To były takie, myślę, że taki był inny status niż teraz, ale on miał takie ciągoty właśnie do dowodzenia też i to też chciałem podkreślić, że miał już taką swoją grupkę kolegów, koleżanek, którymi dowodził, o których dbał. Tam jest taka opisana śmieszna sytuacja, jak z takiej urodzin babci zabiera tort. Wykrada, nie? Żeby nakarmić swoich żołnierzy. No i tam dostaje taką burę, ale to mi też pokazało, że był pomysłowy, był kreatywny od małego. Pytałem go, właśnie z tego też się cieszę, że jakie cechy powinien mieć dowódca. Później, w późniejszym czasie, jakie cechy powinien mieć oficer wywiadu, bo był w wywiadzie. I on to opowiada, jakby daje nam pewne wskazówki, takie podpowiedzi. Oczywistym epizodem bardzo ważnym jego życiorysu jest oczywiście harcerstwo, prawda? Bo jakby przysposabia w ogóle do tego, co później się stało. Na wielu stronach pana książki to jest podkreślane, ba są różne zdjęcia z tamtego okresu. Był harcerzem, przeszedł właśnie te wszystkie stopnie harcerskie, ale co jest ważne? I na przykład taka rzecz taka niesamowita, że jako harcerz spotkał się z marszałkiem Józefem Piłsudskim. No właśnie, przy okazji spotkania, zdaje się, jak pamiętam, z powstańcami styczniowymi, którzy tak bardzo hołubieni byli w II Rzeczpospolitej, szczególnie przez marszałka. Był głęboki szacunek do powstańców styczniowych. Oni nosili brody, mieli specjalne uniformy, mundury, tak, specjalnie dla nich szyte. Im salutowali generałowie, odwiedzali szkoły. I dla młodego Janusza to jest niezwykłe spotkanie. Zarazem i marszałek Piłsudski, tak, i ci powstańcy, których legenda w domu Brochwiczów oczywiście jest żywa. Wisiała tam w domu u nich w Ołkowysku jeszcze szabla z wojen napoleońskich, kufer z medalami. Te rozmowy, myślę, te rodzinne wspomnienia, zapiski, pamiętniki, z tego nic nie ocalało, ale to też pokazuje, jaki był duch wśród tych ludzi. Tak? O tej książce, o tej fascynującej biografii będziemy zaraz jeszcze mówić. Papieros zgasić, natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka, czy damy radę? Przecież musimy, serce Warszawy bije w jej synach. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Jarosław Rólewski jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Napisał książkę Gryf, Pałacyk, Michla, Żytnia, Owola. Jest to książka o generale, który niedawno odszedł od nas. Generale brygady Januszu Brochwicz-Lewińskim, pseudonim Gryf. Jego biografia jest na sensacyjny film. Zwłaszcza taki był epizod, do którego często wracał w różnych wywiadach, różnych opowieściach. To był rok 1939. Przed wybuchem wojny mama dała mu obrazek z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i on później dostał się do niewoli sowieckiej i skazany na śmierć. I proszę sobie wyobrazić, on wielokrotnie powtarzał, że to była noc, która była dla niego bardzo trudna, dlatego że koledzy ginęli, a on przeżył. Wiem, że mam sowiecki wyrok śmierci i śmierć idzie obok swoją drogą. Jego się nie uniknie, obojętnie w jakim kraju i w jakim czasie, ale trzeba. Czuję, że on na mnie ciąży do dnia dzisiejszego. Modlę się i dziękuję Bogu za każdy dzień życia. To fragment wypowiedzi generała z pańskiej książki. Tak. Tych kilku żołnierzy, którzy uniknęli egzekucji, nie byli ostatni, zostali wróceni do wagonu i jechali być może do obozu w Kozielsku, ale zobaczyli, że w tym wagonie były chemikalia wiezione wcześniej i takie podgniłe deski. I oni po prostu uciekli, każdy w inną stronę. I stamtąd przedostał się... Do Warszawy już, tak? Tak, tak. Przez Bóg przepłynął. I potem konspiracja jest konspiracją Armii Krajowej. Tak. No i aż dochodzi do Parasola, jest dowódcą. Dowódcą takiej, bym powiedział, drużyny i dowódcą obrony Pałacyku Michla. Ale o co chodzi, że była to pewna konsekwencja wyboru, że kiedy mógł, to po prostu walczył. Była ciekawa historia, bo z Zaporą, majorem Hieronimem Dekutowskim, rozmawiał w czasie tej partyzantki i Zapora opowiadał mu o tym, jak byli szkoleni cichociemni, bo Zapora był cichociemnym. I on marzył o tym, żeby być w tej Szkocji, być na tym szkoleniu. Później to się spełniło. Do Wielkiej Brytanii trafił. Tak. No właśnie, po powstaniu jest w obozie, udaje się przeżyć. Tak. Wielokrotnie potwierdzał i mówił o tym, że ten Jezus go tak ratował przed śmiercią. Jest w końcu w obozie, trafia do Wielkiej Brytanii. I kim tam jest? On chciał wrócić do Polski, chciał być kurierem, ale sytuacja wyglądała tak, że naczelny wódz, generał Burkomorowski, odradzał mu to. I po prostu miał takiego kolegę Adama Boryczkę, który był kurierem i on stwierdził, że przestawia zwrotnicę i idzie w struktury wojska Armii Brytyjskiej. To będzie też jego walka, powiedzmy, z komunizmem. Zobaczył, że to jest system, który w ten sposób przeciwnie niż inni generałowie polscy. Mógł dalej być godnie przyjmowany przez Brytyjczyków i jakby no, robił swoje, a nie musiał być na zmywaku, mówiąc tak pewnie oględnie, prawda? No ale to ciężka służba, bo to nie każdy zostaje dopuszczany do takich funkcji jak ochrona rodziny królewskiej Elżbiety II, nie? To nie pada w tej książce, ale tak wielokrotnie o tym myślałem później, że on jakby był takim asem gdzieś tego wywiadu. Dużym zaufaniem się cieszył, wyłapywał szpiegów KGB na tej linii demarkacyjnej między Niemcami zachodnimi, a wschodnimi. Robił, co do niego należało. On mówił zawsze, robiłem swoją robotę, robiłem dobrą robotę. Mając 82 lata, w 2002 roku wraca do Polski. Dlaczego wrócił? Mógł przecież spokojnie żyć sobie w Anglii. Wtedy mieszkał w Niemczech, ale ja myślę, że po prostu tęsknił, że to nie jest tak, jeżeli się walczy o Polskę, jeśli się ją kocha, tu ma się kolegów, tu są wspomnienia. On mówił, tak zawsze wraca do gniazda. I mówił, że nie wraca na emeryturę, bo czuje się wciąż młody, tak. Że ma stare ciało. I faktycznie nie był na emeryturze, był aktywny. Był aktywny, spotykał był się z wieloma członkiem kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari i zasiadał w Komitecie Honorowym Łączki. Polubił profesora Szwagrzyka na kartach pańskiej książki. On o tym mówi, jak to dobrze, że, no, odnalazł swojego dowódcę, że na Łączce można znaleźć tych ludzi, którzy byli tak... Ta książka, i to o tym muszę powiedzieć, wydał ją Fronda. Trzeci program Polskiego Radia jest patronem medialnym tej książki i w tym miejscu warto powiedzieć naszym słuchaczom, że tę książkę mogą Państwo otrzymać. Historie jak z książki @polskieradio.pl. Do nas napisać trzeba na ten adres i podać swój adres nie mailowy, a pocztowy, żebyśmy wiedzieli, gdzie książkę Jarosława Wróblewskiego możemy wysłać. Historię jak z książki @polskieradio.pl. Mnóstwo zdjęć, mnóstwo skanów. Bardzo, bardzo porządnie wydana książka. Tu musimy jeszcze powiedzieć na koniec. Książka nie jest tylko o samym generale Januszu Brochwiczu, ale ma swoje konteksty. Tu jest o rodzinie, ale też o klimacie pewnym epoki. Jako wielbiciel przedwojennego kina dowiedziałem się, że aktorka wybitna, Brochwiczówna, każdemu wolno kochać, tak pięknie to śpiewała. To rodzina generała Janusza. Tak, tak. Taka dalsza, ale tak. Ale jest też o Herbertach. Jest o Herbercie, jest o rotmistrzu Pileckim. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy trochę w kulturze obrazkowej i chciałem pokazać Polskę, II Rzeczpospolitą, Wołkowysk, Powstanie Warszawskie, żeby Państwo, jak będziecie to czytać, żebyście weszli w ten pewien klimat, przeżywali to. Ta książka jest pisana bez patosu. Jeżeli generał czy młody Janusz Brochwicz-Lewiński zostaje ranny, to nas też ta jego rana niemal boli, jak idzie kanałami. Są wstrząsające tam wspomnienia innego żołnierza, Parasola, jak idzie matka z maluteńkim dzieckiem i to dziecko przeżywa właśnie w kanale. W kanale musiała być absolutna cisza. Ale mówię o tym dlatego, że To jest książka też dla osób, które nie lubią historii. A ta opowieść Gryfa jest pewnym kręgosłupem. On prowadzi nas przez polską historię. On nas uczy, on nam pokazuje, on nam wyjaśnia. Ale jest też głosem tego pokolenia. Właśnie dlatego też Zbigniew Herbert. Dlatego Rotmistrz Pilecki. Dlatego jest więcej o Zaporze. Jest o Ziutku Szczepańskim, jego podwładnym, żołnierzu parasola, który zginął. Jest cała historia Ziutka opisana. Fantastycznego chłopaka, myślę, pełnego humoru, radości, o którym wiedzieliśmy, że napisał Pałacyk Michla i może niektóre osoby kojarzą, że napisał Czerwoną Zarazę, proroczy utwór. W tej książce też przeczytamy tak. Lubię przygody Jamesa Bonda, mam wszystkie książki o nim. W wielu wątkach przypominam sobie swoje życie, choć w filmach jest to mocno koloryzowane. Film o Bondzie, Brochwiczu, wciąż czeka na swojego scenarzysta i reżysera. Jarosław Wróblewski był dzisiaj naszym gościem, autor książki Gryf, Pałacyk Michla, Żytnia Wola o generale Januszu Brochwiczu Lewińskim, pseudonim Gryf. Dziękuję panu bardzo. Bardzo państwu dziękuję. Rozmowie naszej o niedawno zmarłym generale towarzyszyły pieśni powstańcze wykonane w nowych aranżacjach. Historia jak z książki. A teraz zapowiadany stoczek. O bitwie z 14 lutego 1831 roku opowie zaraz profesor Michał Kopczyński. Brzmią pod stoczkiem armaty, błyszczą białe rabaty, a Dwernicki na przedzie, na Moskala na zwiedzie. Zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez generała Dwernickiego pod stoczkiem 14 lutego 1831 roku weszło na trwałe do polskiej pamięci historycznej. Udział w bitwie ochotniczej formacji kawalerii zwanej Krakusami unieśmiertelnił Wincenty Pol w popularnym wierszu napisanym 4 lata po upadku powstania. O bitwie pod Stoczkiem wspominał też Gustaw Ehrenberg w pełnej goryczy pieśni, gdy naród do boju wystąpił z orężem. Skąd taka sława tego drobnego epizodu? Powstanie listopadowe rozpędzało się powoli. W czasie nocy listopadowej opanowano Warszawę, ale w jej najbliższym sąsiedztwie, na Wierzbnie, stał wraz z jednostkami rosyjskimi wielki książę Konstanty, nominalny naczelny dowódca Armii Królestwa Polskiego. Dowódcy ściągających do stolicy polskich pułków meldowali się jednocześnie wielkiemu księciu i władzom powstańczym. Stan niepewności trwał do 3 grudnia, gdy wojskowi zdecydowali o przystąpieniu do powstania, a wielki książę opuścił królestwo. 2 dni później dyktatorem powstania mianowano generała Chłopickiego, który próbował wynegocjować porozumienie z carem Mikołajem I. Plany te rozbiły się tyleż o upór cara, żądającego bezwarunkowej kapitulacji, co i o przyjęty 25 stycznia 1831 roku przez Sejm Powstańczy akt detronizacji Mikołaja. Wojna była nieunikniona. Rosjanie mieli przewagę, choć dopiero co zakończona wojna przeciw Turcji nadwyrężyła ich siły. Feldmarszałek Dybicz planował szybki marsz na Warszawę i jej łatwą pacyfikację. Główne siły rosyjskie szły od Brześcia i Kowna, a od Lublina posuwał się na zachód korpus kawalerii, mający zagrozić południowemu skrzydłu skoncentrowanych pod Warszawą wojsk polskich. Jedyną siłą, która mogła mu się przeciwstawić, były oddziały jazdy organizowane przez Dwernickiego z weteranów i ochotników. W sumie 5 tysięcy ludzi i zaledwie 6 dział. Do spotkania doszło 14 lutego pod Stoczkiem. Rosjanie, lekceważąc słabe ich zdaniem siły polskie, maszerowali na Stoczek 2 leśnymi drogami. Dwernicki ustawił swe siły na wzgórku pod miastem, kontrolując wyloty obu dróg. Pierwsze oddziały Rosjan rozwinęły się u wylotu drogi na Seroczy. Krótki pojedynek artyleryjski dowiódł, że siła ognia Rosjan jest na tyle duża, że dalsza kanonada skończy się masakrą Polaków. Dwernicki postawił więc wszystko na jedną kartę i rzucił główne siły do szarży. Był to krok ryzykowny, bo atakujący musieli zjechać ze wzniesienia, a potem podjechać na kolejny wzgórek, na którym uformowała się rosyjska kawaleria. Gdyby Rosjanie ruszyli naprzeciw galopem, to ich rosłe konie zapewne zmiażdżyłyby szarżujących Polaków. Ale o wyniku starć często decydują epizody. Tak było i tym razem. Rosyjski dowódca kazał swym podkomendnym najpierw oddać salwę z karabinów. Być może strzelono za wcześnie, być może kule przeniosły nad głowami jadących pod górę Polaków. W każdym razie salwa chybiła. Jazda rosyjska nie nabrała rozpędu i gdy Polacy wbili się w jej szeregi, te zachwiały się, a wkrótce zaczęły uciekać, tratując kolejne jednostki wychodzące z leśnego duktu. Podobny los spotkał rosyjskich kawalerzystów wyłaniających się z drugiej drogi prowadzącej na pole bitwy. Zanim się uszykowali, do walki ruszyła szarża Krakusów z Dwernickim na czele i zmusiła ich do ucieczki. Na polu zostało 400 trupów, 200 ludzi i 5 armat dostało się w polskie ręce. Polaków poległo 49. Wieść o zwycięstwie pod Stoczkiem przełamała pasmo przygnębiających wiadomości o zajmowaniu przez Rosjan bez oporu kolejnych miast na drodze do Warszawy. I choć Stoczek nie miał większych konsekwencji militarnych, to świadomość sukcesu umocniła wolę walki żołnierzy polskich, którzy 25 lutego pod Olszynką Grochowską stawili czoła marszałkowi Dybiczowi. W ten sposób, właśnie pod Olszynką Grochowską, załamał się plan szybkiego stłumienia polskiego buntu. Powstańcom pozostało jeszcze 7 miesięcy nadziei. Nazywali go lepiego maj. Odważnym przecież był junakiem. O jeden bał się z wiatrakiem. O nie był wiatrak, lecz płyn. Nie prawda, nie prawda, a może dymki wiarnia. Szukał najprościej prawdziwej miłości, a w zamian spotykał go pech. Każda wybrana, gdy zginał kolana, spojrzała, słuchała i śmiech. Ha! W Barcelonie przysięgał jednej na balkonie, a w Madrycie ani się dawał życie swe. W Salamance znów inny zwierzał się bordance, a w Kastylii od razu kochała mnie. Nie szczędził żły słów nad brzegami Ebry, miłosnej dostał febry, gdy wykpiony był znów. I wykpiony był znów. Ach! I Bilbao 15 dziewcząt go wyśmiało, a w Tobozie pokochał jedną na pech. I ostatnia była to nadzieja, zdobozy piękna Dulcinea, i wreszcie zdobił co chciał, a w gruncie rzeczy wydra w lewym oku miała świdra. Aj, on widział w niej no. Piękniejszą ją miał. Miłową, milową, dla pana jugową. Dabadabadam. A Don Quixota porwała ochota, by wszystkim pokazać, co ma. Zjeździł kraj cały i pannom zuchwałym pokazał, że radę im da. Da! W Barcelonie obrównał jedną na balkonie, a w Madrycie ani cię cofnął słowo swe. W Salamance pokazał figę swej bogdance, a w Kastylii unieszczęśliwa szpie. Lecz gdy znajdował się nad brzegami Ebry, to chłopak dostał febry, bo dowiedział się, że ach, Dulcinea, a jego chluba i nadzieja, jego kierunkiem uciekła lipowie, gdzie Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I tak historia kończy się, ole. Dzieje się historia. Kulisy najgłośniejszych milicyjnych śledztw. To książka wydana przez Bellone. Autorami są Kazimierz Kunicki i Tomasz Ławecki. Jakie to są historie? Na przykład skok stulecia na bank w Wołowie był przygotowany tak perfekcyjnie, że śledczy z góry założyli, że stoi za nim międzynarodowy gang profesjonalistów. Tymczasem równowartość 8 tysięcy ówczesnych pensji padła łupem grupy lokalnych amatorów, a wpadli z powodu oczywiście kobiety. Oficjalnie sprawców brawurowego napadu na siedzibę NBP nigdy nie złapano. Nieoficjalnie zlikwidowało ich elitarne komando. Ze względu na dobro socjalistycznej ojczyzny nie można było przecież dopuścić do procesu funkcjonariuszy MSW. Zagadki kryminalne PRL. Tam też znajdziemy krótkie przestępcze życie Jerzego Paramanowa. Będzie o zabójstwie Bohdana Piaseckiego, o napadzie na Jasnej w Warszawie, o czym wspominałem, oraz o Karolu Kocie, słynnym wampirze z Krakowa. A także o Leszku Pękalskim, to wampir z Bytowa, to już końcówka PRL-u. Tę książkę nie tylko polecamy, ale również dla Państwa ją mamy. Trzeba napisać historię jak z książki, @polskieradio.pl i napisać swój adres domowy, abyśmy tę książkę Zagadki kryminalne PRL mogli do Państwa wysłać. Też przeczytajcie. Dziś po raz pierwszy w naszej audycji redaktor Jan Ruman z IPN-u. Po 5 latach wracamy z biuletynem IPN. W trochę nowej wersji. Przed 5 laty, jak zamykano to pismo, było ono dość takie zgrzebne, bardziej przypominało bibułę z czasów opozycji. Teraz możemy troszkę więcej. Startujemy z pismem, które może sobie pozwolić na kolory. Mamy i sepię, to zdjęcia z początku XX wieku, i te piękne klisze orwowskie, takie, które potraciły już kolor, i wreszcie dzisiejsze zdjęcia w pełni barw. Po 5 latach przerwy, wracając, zastanawiałem się, jaki mieć pomysł na to pismo, bo wiadomo, że w ostatnim czasie troszkę pism historycznych wystartowało. Nasza domena kiedyś to były teczki, to były sprawy żołnierzy wyklętych. Dzisiaj jedno i drugie już jest w bardzo wielu pismach. Pomyślałem sobie, że naszym kluczem do historii tej najnowszej będą polskie rodziny. Żebyśmy w tym miesięczniku od pierwszego numeru opowiadali naszą historię, tę najnowszą, w taki sposób, żeby pokazywać ciągłość zmagań o niepodległą. Ciągłość, która jest też w konkretnych rodzinach. W pierwszym numerze mamy rodzinę Majdzików ze Skawiny. Od 5 pokoleń polscy robotnicy i od 5 pokoleń zmagają się w różnych warunkach o niepodległość. Zupełnie niesłychana historia. Zresztą najmłodszy z Majdzików, kiedy w 80 roku podejmował taki samodzielny strajk w Skawinie, napisał na kartce na swojej maszynie, że podejmuje strajk, że jest robotnikiem w 5 pokoleniu i że on właśnie, podtrzymując tradycje rodzinne, on chce walczyć o niepodległość. Polskie rodziny to jest jeden z naszych kluczy do historii, ale nie zabraknie takich rzeczy jak żołnierze wyklęci. Zawsze będzie jakiś główny temat. Tu wybraliśmy temat bardzo prosty. Wybór tradycji. Jest artykuł Filipa Musiała, jest artykuł profesora Szwagrzyka, który pokazuje swoje prace zmierzające do odszukania żołnierzy wyklętych, pochowanych gdzieś w przeróżnych miejscach. Jest artykuł Piotra Niewińskiego z Gdańska, który przypomina ostatni rozkaz Armii Krajowej. Jeżeli kogoś nie zainteresuje temat główny, będzie kilka artykułów na inne tematy. W każdym numerze będziemy przedstawiać ludzi wolności, czyli tych ludzi, którzy w Europie Środkowo-Wschodniej przyczynili się do obalenia komunizmu. W pierwszym to jest Havel, w następnym będzie biskup Korec, będzie Gauck. Biuletyn, mam nadzieję, że będzie powszechnie dostępny, bo będzie nie tylko w siedzibach IPN, ale na pewno w każdym miejscu w Polsce, gdzie jest Poczta Polska, tam będzie biuletyn. Redaktor Ruman wspomniał o pannach wyklętych. No to je teraz posłuchajmy. połamali ciężkich butów krok. Dzień zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś syn i brat. Powiedz bliskim, zachowałam się jak trzeba. Nie dla medalu, tam już nagród nie potrzeba. To dla ciebie kropelka Polski. Daj ją dzieciom, gdy nie wiedzą o czym śni. Benedykt Polak przemierzał świat i bardzo pięknie go opisywał. Małgorzata Nieciecka-Mac przypomni tę niesamowitą postać. Znany światu podróżnik z Nadwisły, Benedictus Polacus, był zakonnikiem młodego w tamtym czasie klasztoru franciszkanów. Był człowiekiem dobrze wykształconym, znał język łaciński i ruski. Benedykt Polak podróżował razem z legatem papieskim Giovannim del Carpine. Wspólnie w ciągu niespełna 3 lat podróżnicy pokonali prawie 20 tysięcy kilometrów, mówi Krzysztof Morawski z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Rzecz ciekawa, wcześniej takich podróży nie było. To jest wielkie wydarzenie w dziejach odkryć geograficznych. Wcześniej cóż znano? Znano kraje, które podbił Aleksander Macedoński. Były kontakty z Indiami. No, w starożytnym Rzymie były pewne, ale zapomniane kontakty z Chinami. Natomiast wnętrze Azji to była wielka, wielka tajemnica. Jak wyglądał ekwipunek wędrowców i co pakowano do plecaka na wyprawę w XIII wieku, trudno jest dzisiaj określić. Zachowane zapiski mówią jednak wiele o niewygodach podróży w siodle i noclegach, bardzo często urządzanych w mroźnych zaspach w szczerym polu. Zadziwiające, że oni to przeżyli. Bardzo trudne warunki terenowe i pogodowe i ogromna odległość. Wiemy, że wieźli ze sobą jakieś dary. Tatarzy po drodze domagali się darów. Kiedy dotarli do Hana, to nastąpiła taka rozmowa. Han pyta się, no nie macie darów, czy ptaki po drodze wam nie powiedziały, że należy je mieć ze sobą. I wtedy jeden z naszych podróżników odpowiedział bardzo przytomnie, że może i powiedziały, ale my nie znaliśmy ich języka. Podróż, jaką odbył franciszkanin, budzi podziw i dziś, mówi Robert Szyjanowski, pomysłodawca wypraw śladami Benedykta Polaka. Wtedy, kiedy ja przeczytałem pierwszy raz o Benedykcie, kiedy pierwszy raz się dowiedziałem o jego istnieniu, naprawdę niewielu ludzi w Polsce wiedziało o tym, że był ktoś taki. Dla mnie to było absolutne zaskoczenie, do tego stopnia, że długi czas sprawdzałem, czy rzeczywiście ktoś taki był i dokonał czegoś tak niezwykłego. Całą drogę uświadamialiśmy wszystkich napotkanych, mieliśmy ulotki w 3 językach, tam była informacja o Benedykcie, o jego podróży i po angielsku, po rosyjsku i po mongolsku. No rozdaliśmy, wszystkie zostało dosłownie kilka na pamiątkę, a 1000 gdzieś tam jest w Azji. A kogo jeszcze zainspiruje wschodnia wyprawa polskiego zakonnika? Do Dobiegamy końca naszej audycji. Realizowała ją Renata Szewczak, Magda Karczewska i Michał Nałęcz-Nieniewski. Pomagali go tworzyć, a przed nami został tylko kolejny odcinek publicystyki Józefa Konrada. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Marek Stremecki. Ze wspomnień o powrocie na zesłanie, 1912 rok. Wydłużona, dziwaczna, odrapana karetka pocztowa z czwórką koni, stojąca przed długim frontem dworu, na stopniach gromadki służących, kilkoro krewnych, paru przyjaciół z najbliższego sąsiedztwa. Głucha cisza, na wszystkich twarzach wyraz poważnego skupienia. Babka, cała w czerni, z wyrazem stoicyzmu w oczach, wuj prowadzący moją matkę pod rękę do karetki, gdzie mnie już umieszczono. U szczytu schodów moja kuzyneczka w kraciastej szkockiej sukience, w której przeważał kolor czerwony, otoczona jak mała księżniczka przez opiekujące się nią kobiety, główną guvernantę, naszą kochaną grubą Franceskę, która była przez 30 lat w rodzinie Bobrowskich, dawną niańkę, a wówczas przychodnią służącą, chłopkę o pięknej twarzy, pełnej współczucia, zacną, brzydką nauczycielkę, Mademoiselle Durand, o czarnych brwiach spotykających się nad krótkim, grubym nosem i cerze podobnej do jasno-brunatnego papieru. Ze wszystkich oczu zwróconych ku pojazdowi tylko jej dobroduszne oczy roniły łzy i tylko jej szlochający głos przerwał milczenie zwróconą do mnie prośbą: N'oubliez pas ton français, mon chéri. W ciągu 3 miesięcy, po prostu bawiąc się z nami, nauczyła mnie nie tylko mówić po francusku, ale i czytać. Świetny był z niej towarzysz zabaw. W oddali, na połowie drogi ku wielkiej bramie, lekki, otwarty powozik, zaprzężony z Rosyjska w 3 konie, stał tuż przy trawniku. Siedział w nim okręgowy szef policji w płaskiej czapce, z czerwonym lampasem i daszkiem nasuniętym na oczy. Dziwnym się wydaje, że się tam znalazł, aby pilnować tak skrupulatnie naszego wyjazdu. Nie chcę traktować niepoważnie słusznych obaw imperialistów całego świata, lecz pozwolę sobie na uwagę, że kobieta skazana na śmierć przez lekarzy i chłopczyk niespełna 6-letni nie mogli być uznani za niebezpiecznych dla największego z mocarstw, choćby święta odpowiedzialność ciążyła na tym mocarstwie. I zdaje mi się, że ów zacny człowiek podzielał to zdanie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do 43-calowego telewizora LG Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Margaret. I Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce, najlepsze duety są w Play, bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za 2 osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet 2 smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. A co oni z tymi klaksonami? Co? Ty też? Kochanie, to z radości. Taka promocja, że wszyscy o tym trąbią. Zatankuj na Shell minimum 25 litrów paliwa albo kup produkty Deli2Go lub Costa za minimum 9,98 i zyskaj tu i teraz rabaty na paliwo, punkty Shell Club Smart, wodę lub napój V-Power tylko za złotówkę. Co tydzień inna promocja. Shell, serdecznie witamy. Akcja trwa do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin i lista stacji objętych promocją na shell.pl. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 zł i nie dziękuj proszę. Za 1 zł internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń.